Bij Bever vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Kom daarom op vrijdag 25 november langs in een van onze winkels voor gratis kledingreparaties en wandelschoenonderhoud. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. Concert in de vorm van een peer. Vanaf 25 november door heel Nederland. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 3 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Thuis is de verwarming nog steeds niet aan. Elke dag halen we nog meer dekentjes tevoorschijn en dan zeggen we strijdlustig: zo pakken we Poetin tegen elkaar. Maar nu wil het geval dat het vannacht ook bij ons gaat vriezen. En morgennacht misschien ook. En nu hopen we dat we Poetin ook pakken als we de verwarming gewoon een heel klein beetje opstoken. Goedenavond en welkom bij het Oog. De tegenstand was taai, maar vandaag stemden de leden van de VVD voor de wet die asielzoekers over gemeenten verspreidt. Wilma Borgman kon vertellen of daarmee de rust in de VVD is weergekeerd. En Lars Geerts woonde het ledencongres van D66 bij. Verder in deze uitzending klimaatdeskundige Leo Meijer over de cliffhanger van de klimaattop, want komt er wel een goed akkoord? Mediawatcher Ron Vergouwen over de driftbuien van Matthijs van Nieuwkerk. Is dit normaal in Hilversum? En aan filosoof Hans Schnitzle vraag ik: kunnen we morgen met goed fatsoen naar de aftrap van het WK-voetbal in Qatar kijken? Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 19 november. Het is meneer van Nieuwkerk voor jou, horen aanwezigen hem schreeuwen. Kun je dan niks? Wie uit 2 MAVO heeft dit gemaakt? Jij bent niets waard. Publieke vernederingen en hevige woedeuitbarstingen. Matthijs van Nieuwkerk veroorzaakte jarenlang een angstcultuur achter de schermen van De Wereld Draait Door. Jij, schreeuwt de presentator volgens meerdere getuigen. Jij had hier op je knieën moeten zitten en moeten zeggen sorry. De onthulling in de Volkskrant brengt geschokte reacties teweeg, ook vanuit het kabinet. Ik vind het verschrikkelijk dat mensen onder die omstandigheden hebben moeten werken. Dat kan gewoon echt niet. Kan niet. Zo hoort een werkklimaat niet te zijn. Extra kwalijk is dat BNN-VARA waarschijnlijk wist van de cultuur bij de talkshow. Als die signalen echt zo zijn, ja, dan is het echt bijzonder kwalijk dat daar niks mee gedaan is. Aldus de overkoepelende NPO die een onderzoek instelt. Je moet kijken wat er nou echt gebeurd is en wat wij ervan kunnen leren, met name ook voor de toekomst. In Staphorst waren ze intussen met heel andere zaken bezig. Actiegroep Kick-Out Zwarte Piet wilde daar demonstreren bij de Sinterklaasintocht. Dorpsbewoners probeerden dat te verhinderen. Die lui willen we er gewoon niet bij hebben. Wat niets bij? Die Kick-Out Zwarte Piet niet, het is een kinderfeest. Op de snelweg liep het uit de hand. Auto's werden tegengehouden en bekogeld met eieren. Ook een auto van Amnesty International werd aangevallen. Zo is te zien op video's. Op het beeld kun je ook zien een auto waar de banden van leeg zijn. Het kenteken van af is gehaald. Alleen dat is een auto waar mijn mensen in zaten. Mensen van Amnesty die als waarnemer naar de demonstratie gingen. De mensenrechtenorganisatie is boos. Vooral omdat de anti-Zwarte Piet demonstratie uiteindelijk niet door mocht gaan. In principe is het natuurlijk de plicht van de overheid om een demonstratie te beschermen en te faciliteren. Maar volgens de burgemeester was afgelast de enige optie. We konden de veiligheid van de demonstranten niet garanderen. Van Staphorst naar Rotterdam, daar was vandaag het VVD-congres. Het belangrijkste thema, de instroom van asielzoekers. We roepen jaar in jaar uit dat we de enorme instroom zullen verminderen. En het gebeurt maar niet. Het draagvlak bij onze inwoners is weg. En hoe komt dat? De instroom is te hoog en de instroom is vervuild. Rutte kon de VVD'ers geruststellen. Hij belooft de instroom substantieel terug te dringen. Hier zullen wij de komende maanden als kabinet, als VVD, vreselijk hard aan werken. Ik verzeker u dat. Dat is een persoonlijk commitment wat ik u hier afgeef. Die belofte deed Rutte niet zomaar. Hij wil steun voor de zogenoemde spreidingswet die gemeenten kan dwingen om asielzoekers op te vangen. Veel leden moeten daar niets van weten. Dit is niet waar de VVD voor staat. Dus ik zou nu zeker tegen deze dwangwet stemmen. Maar een ruime meerderheid steunde uiteindelijk een motie voor de wet. Eigenlijk een schande dat we die wet nodig hebben. Maar ik denk dat het de enige oplossing om het probleem van vandaag op te lossen. Tot slot naar de zwartnek-fazantduif. Jarenlang werd de vogel als uitgestorven beschouwd. Maar voor het eerst in 140 jaar is hij weer gespot in Papua-Nieuw-Guinea. Deze onderzoekers konden hun geluk niet op toen ze het dier spotten. Holy shit, man! Ah! My legs are shivering. I can't believe it. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Man! En u hoort het al in het nieuwsoverzicht. Voor de liberale partijen in het parlement was het vandaag congresdag. VVD en D66 hielden allebei hun congressen in Rotterdam. En dus togen onze verslaggevers er ook heen. Lars Geerts ging naar D66 en Wilma Borgman naar de VVD. Goedenavond beiden. Hey Sjelle, goedenavond. En Wilma, om met jou te beginnen. Een paar jaar geleden hield de VVD geen congressen meer, maar festivals. Het moest allemaal leuk. En toch stond er vandaag op de uitnodiging weer gewoon dat woord congres. Wat is er gebeurd met het festival? Ja, Sjelle, hoewel ik misschien een beetje klink alsof ik heel veel festivals heb meegemaakt, moeten wij toch constateren dat die VVD-festivals, die het kindje waren van die vorige partijvoorzitter, Christiane van der Wal, dat die toch een stille dood gestorven zijn. Ze waren ooit bedoeld als een vernieuwende vorm om mensen die niet meteen politiek betrokken zijn toch naar zo'n politieke bijeenkomst te halen. Maar er was in de partij een heleboel gemopper over. Moesten ze ineens allemaal in een spijkerbroek en een hoodie naar een festival in plaats van gewoon jasje, dasje naar een congres. En hoezo was dan de behandeling van moties en amendementen in een zijzaaltje? Nou, met de verandering van voorzitter Erik Wetsels, die pas is gekozen, is ook de opzet van die bijeenkomsten weer veranderd. En dus was het vandaag gewoon weer een congres in een grote zaal met moties. En zelfs een heleboel moties ook nog. 41 in totaal. En dat heb ik toch ook in tijden niet meegemaakt. Nee, en die nieuwe voorzitter die is gekozen onder meer ook omdat hij beloofd had dat leden het weer meer voor het zeggen zouden krijgen. Ja. Daar was onvrede over. Was daar vandaag iets van te merken? Ja, dat was toch wel heel grappig, want de argeloze toeschouwer die heeft er misschien niet zoveel van gezien, maar voor het geoefende oog was er echt heel veel anders. En dat varieerde van het eten, hè, er waren niet meer de foodtrucks en de vega bitterballen, maar de gewone bitterballen, tot en met de plek waar iedereen zat in de zaal. Niet meer de ministers en de Kamerleden gerangschikt op de eerste rij vooraan, maar de gewone leden zaten vooraan en de bobo's verspreid tussen de mensen. En ja, inhoudelijk, ik denk dat ze in de partij toch een beetje buikpijn hadden overgehouden van dat vorige congres op 11 juni. Rutte zei vandaag dat hij daar nog wel een paar dagen thuis over had zitten pruttelen van wat denken ze wel. En toen in juni was het de eerste keer na corona, was de top niet voorbereid. En vandaag waren ze voorbereid. Tot in de puntjes was er een vroege toespraak van de partijleider die de toon moest zetten en over werkelijk elke motie kon worden gestemd of gediscussieerd. En dat gebeurde ook een groot deel van de dag. En een van de belangrijke discussiepunten is die asielwet geweest. Ja. Was dat ook zo op het congres? Ja, daar ging inderdaad wel de meeste discussie over. Maar eigenlijk alleen over dat ene onderdeel in die wet, die dwang die gemeenten kan worden opgelegd als ze niet willen meewerken. Want verder zijn ze in de VVD best heel eens over de asielwet en over het asielbeleid, moet ik zeggen. Dus vandaag kon je wel zien dat het eigenlijke ongemak breder is en dat die asielwet symbool stond voor een breder gevoeld ongenoegen. Dat werd ook door Rutte benoemd. En hij zegt dan, de partij moet verantwoordelijkheid nemen, moet compromissen sluiten. En de mensen in de zaal die denken dan, ja, we zijn kleurloos geworden en we hebben wel heel veel ingeleverd. En precies daarover, over dat inleveren, was een motie ingediend over de vraag wat er nou van die beloftes uit de verkiezingsprogramma's waar is gemaakt. Nou, die motie die was verworpen op het nippertje, maar daar waren ze in de partij wel op voorbereid. Ik heb hier een boekje liggen, dat ik vanmiddag in mijn handen gedrukt kreeg. En daarin staan bijna 300 winstpunten die de partij de laatste 12 jaar heeft binnengehaald. Voor elke VVD'er die op een verjaardag of een borrel lastige vragen krijgt, die kan dat boekje dan uit zijn tas halen en daaruit voordragen welke successen er allemaal zijn binnengehaald. Maar misschien moeten ze bij de VVD toch hopen dat die leden dat boekje niet al te precies gaan lezen. Want wat staat er dan bijvoorbeeld als succes vermeld? Nou, het Europese migratiebeleid, punt 19. Terugkeermaatregelen, punt 20. 20. Nou, ik denk dat er best mensen zijn die dat helemaal niet zo'n succes vinden. Nee, want wat ligt er nou verder precies op tafel bij de VVD als het over asiel gaat? Ja, dat is misschien best verrassend als je weet dat die asielwet werd gesteund. Maar als het verder over asielbeleid gaat, dan zijn ze bij de VVD best eensgezind. Zijn ze ook vooral streng. En dus werden de moties aangenomen over het dichtdraaien van de kraan, over een tijdelijke asielstop dus, hoewel de Rutte zegt dat dat helemaal niet kan, over het afschaffen van die asielwet als de instroom weer laag is, over beter naleven van de Dublin-akkoorden, over het tijdelijk maken van een verblijfsvergunning. En dat is met het aannemen van die moties allemaal natuurlijk nog geen werkelijkheid geworden. Net als de belofte van de partijleider om die instroomcijfers echt naar beneden te krijgen. Rutte moest zijn hele politieke gewicht in de strijd gooien om de leden te overtuigen. En die lieten zich dus in meerderheid ook van hem overtuigen. Ja, en die zijn er nu dus overtuigd. En voor zover daar zicht op is, vindt de achterban in het land dat eigenlijk ook. Is die ook overtuigd? Ja, ik zou daar niet meteen ja op zeggen. Want de mensen die in de zaal zaten vandaag in Rotterdam, die waren toch over het algemeen meer dan die leden of de kiezers betrokken bij het bestuur, denk ik. De mensen in de zaal die lieten zich overtuigen door mensen als Henk Kamp, Klaas Dijkhoff of de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Die mensen zeggen allemaal, wij hebben echt zo'n wet nodig. Ook in het verleden zouden we die nodig hebben gehad om de lasten eerlijk te verdelen. En van de lokale politici hoorde je ook vandaag echt wel een ander geluid. Namelijk, hoe leggen we het uit op straat? Dus dat verschil van mening is nog echt niet weggewerkt. Nou zijn de peilingen niet allemaal even gunstig voor de VVD. De VVD daalt gestaag. In sommige peilingen wordt er zelfs voorbijgestreefd door de PVV. Maakt dat de VVD toch nog een beetje zenuwachtig? Nou, ik weet eerlijk gezegd niet, Sheila, of ze bij de VVD nog denken dat Wilders een echte electorale bedreiging is. Ze redeneren daar toch dat mensen die van de VVD naar de PVV wilden overstappen, die hebben dat al wel gedaan. Die komen ook niet meer terug, andersom ook niet. En wat deze discussie vooral zo hoog heeft doen oplopen, is de gevoeligheid bij de fractie in de Tweede Kamer voor het verwijt dat ze slappe knieën hebben en ja-knikkers zijn. En een andere reden waarom die kwestie misschien zo hoog kan oplopen, dat heb ik jou wel eerder zo, wel eens eerder horen zeggen, is omdat het gezag van Rutte ook niet meer zo vanzelfsprekend is. Hè? Hoe gaat het op zo'n dag? Hoor je dat ook? Ja, ze zeggen wel allemaal, dit was 5 jaar geleden ondenkbaar geweest, dat die fractie zoveel verzet had geboden op een onderdeel dat zo belangrijk was voor het kabinet. Dat hadden ze zich in het verleden toch niet echt kunnen voorstellen. En er wordt op zo'n dag best over Rutte geklaagd en gemopperd. Maar tegelijkertijd zeggen die leden toch ook wel, wie zou het beter kunnen op dit moment met 20 fracties in de Tweede Kamer, met zo'n verdeelde politiek? Misschien is dat wel allebei tegelijk waar. Of, Sheila, misschien is er toch wel iemand die het ook zou kunnen. Rutte zelf, die zinspeelde erop. Luister maar. Zij is terug. Ik weet niet of zij al in de zaal is. Edith? Ik vind het zo geweldig, hè, dat jij na 5 jaar afwezigheid terugkomt. En wat ook verder jouw ambities nog zouden kunnen zijn. Heel veel succes op 15 maart en daarna in de Eerste Kamer. Zij haat dit grapje. Daarom is het zo leuk. Ja, dat was de entree, de rentree van Edith Schippers. En het was best een opmerkelijk moment. Edith zwaaide vanuit een donker hoekje wat naar de congresgangers, maar had verder geen rol. Maar ik neem aan dat dat op een volgend congres rond de statenverkiezingen wel anders zal zijn, Sheila. Dank je wel, Wilma. Dan gaan we verder met Lars Geert. Dag, Lars. Dag, Sheila. In de vanillefabriek werd het debat dus overheerst door asiel. En jij zat een paar kilometer verderop in de Doelen bij D66. Was dat ook zo? Nou, daar is het lang niet zo'n beladen onderwerp als bij de VVD. Het kwam wel ter sprake. De leden wilden ook wel even benadrukken dat zij geen enkele moeite hadden met de spreidingswet. Want let even op wat er gebeurde toen fractieleider Jan Paternotte het even ter sprake bracht in zijn bijdrage op het hoofdpodium. Ja, in de afgelopen weken, en daar is het vandaag ook veel over gegaan, überhaupt in Rotterdam, heb ik veel gesproken over de asielwet, de spreidingswet, die we nu eindelijk met voortvarendheid kunnen oppakken. Ja, en ook. Ja, Lang applaus bij de leden. Misschien hoopten ze dat dat ook aan de andere kant van Rotterdam te horen zou zijn. Dat zij in ieder geval heel gelukkig zijn met de afspraken die nu zijn gemaakt. En Sigrid Kaag, de partijleider, refereerde ook wel even aan de wet in haar toespraak. Maar daarbij riep ze vooral de raadsleden, de wethouders en de burgemeesters van de partijen die in de zaal zaten op om het niet zo ver te laten komen dat dwang nodig was. En dat kon ook weer rekenen op applaus. Tegelijkertijd heeft Rutte aan zijn leden toegezegd persoonlijk dat hij de instroom gaat beperken. En daar moet hij dan dus ook wel misschien wel nadere afspraken over maken met zijn grootste coalitiepartner, met D66. Wat gaan ze dan zeggen daar? Ja, nou voorlopig nemen ze het even gewoon ter kennisgeving aan. Er werd eigenlijk de schouders over opgehaald. Ja, dat de leider van de VVD de instroom hoog vindt en dat hij die wil beperken. Ja, dat is dan maar aan de leider van de VVD, zei Sigrid Kaag. Ja, nou goed, dat zegt de leider van de VVD. De leider van D66 zegt: het is belangrijk dat we een slimme, echte migratieagenda opbouwen. Vanuit beleid, vanuit de data die er zijn. En dat we dan met elkaar een rustig, verstandig gesprek voeren. En die zijn ook begonnen. Ja, we zijn begonnen aan een rustig, verstandig gesprek. En dat kan ook wel, want het viel bij D66 op dat Rutte eigenlijk niks concreets zei over hoe hij die instroom dan wilde beperken. Of hij inderdaad een asielstop wil, of dat hij wellicht iets wil doen aan het verdrag van Schengen. Want D66 weet ook wel dat de middelen heel beperkt zijn om die instroom te beperken. Daar hebben ze tijdens de formatie met 4 partijen heel lang over gesproken. Daar is geconcludeerd dat je zulke verregaande maatregelen moet nemen om zoiets tot stand te brengen, zoals bijvoorbeeld het verdrag van Schengen opzeggen, dat die mensen, die partijen, daar helemaal geen zin in hebben. Dus denken ze daar, ja, hij kan erover beginnen, we gaan erover praten. Maar totdat hij zegt welk woest onaantrekkelijke optie hij dan precies voor ogen heeft, ja, halen wij onze schouders op. En de positie van Kaag, is die eigenlijk nog onderwerp van gesprek binnen D66? Zoals Rutte bij de VVD een beetje, nou ja, niet helemaal onder vuur ligt, maar in elk geval misschien na zijn tijd een beetje voorbij is. Precies, dat er wordt gespeculeerd over opvolging. Ja, nee, nauwelijks eigenlijk. In het voorjaar rommelde het even binnen D66. Hè, dat was naar aanleiding van die kwestie van Drimmelen. Daar was ook een extra ledenbijeenkomst over. Maar die kwestie is inmiddels na een mea culpa van het bestuur en van partijleider Kaag en een schadevergoeding voor het slachtoffer naar de achtergrond verdreven. En inmiddels heerst er serene rust in de partij en dus ook in de doelen vandaag. Op zich opvallend, want de peilingen zijn niet al te florissant. Maar toch was er geen onvertogen woord, zou ik bijna zeggen. Want de thema's die voor de leden belangrijk zijn, klimaat, natuur en milieu, de kansengelijkheid, bijvoorbeeld via het onderwijs en zelfs armoedebestrijding staat hoog op de agenda. Ja, daar kunnen ze zich eigenlijk wel vinden in wat het kabinet op al die punten doet. En dus werden ook al die punten nog eens een keer natuurlijk benadrukt door de verschillende bewindspersonen die de partij heeft. En natuurlijk ook de fractievoorzitter. En dat ging er in die zaal in Rotterdam in als koek. Terwijl tegelijkertijd er in de aanloop van het congres nog heel wat te doen was over dat begrip van nieuw leiderschap. Ja. Die belofte was Kaag ooit verkozen. De leden zagen er niks van terug. Er was een heuse commissie om te bepalen wat het nou eigenlijk is. En dat sloeg helemaal niet terug op Sigrid Kaag, deze discussie? Nee, ja, dat was eigenlijk een partij die zichzelf in zijn eigen voeten had geschoten. Want er was inderdaad ooit die prachtige campagneslogan bedacht. Nieuw leiderschap. Nou, die heeft fantastisch werk gedaan. Want veel mensen die dachten, daarvoor stemmen we op D66. Dan zou je zeggen, niks meer aan doen. Laat die slogan rusten. Maar nee, D66 wilde wel heel graag weten, ook na de kwestie van Drimmelen natuurlijk, wat dat dan precies inhoudt. Dus na de verkiezingen gingen ze nog eens een keer met z'n allen bedenken wat hun verkiezingsslogan dan precies betekende. En werd een commissie aan het werk gezet om die inhoud te bedenken. Daar werd vandaag over gediscussieerd, want de commissie presenteerde zijn bevindingen. En die kwamen vooral dan tot de conclusie dat nieuw leiderschap een houding is. Dat mensen authentiek moeten zijn. Dat ze in staat moeten zijn tot zelfreflectie. En vanuit de zaal werd daar meteen weer anders over gedacht. Want was diversiteit ook niet een onderdeel? En moest inderdaad de samenleving niet gereflecteerd worden in zo'n nieuw leiderschap? Nou, zo'n 50 tot 70 mensen in een zijzaaltje discussieerden daar 3 kwartier over. Zonder bijzijn van de hogere legerleiding van D66 kwamen eigenlijk niet echt tot een conclusie. En dus blijft het nog een beetje hangen. Eén ding bleef wel hangen. één van de dingen van nieuw leiderschap, zo zei een commissielid, is dat er ook orde moet zijn op het moment dat iemand verkozen is. Dan is er orde. En die orde moet door de partij worden gerespecteerd. En zoals ik het vandaag meemaakte in Rotterdam, is de orde nu dat Sigrid Kaag de leider is van D66, dat het kabinet goed bezig is en dat de leden zich daar naar voegen. Dank, Lars Geert. Goedenavond, dit is De Wereld Draait Door. Ja, dat was de tune van De Wereld Draait Door. Jarenlang was dat de best bekeken en populairste talkshow op de Nederlandse televisie. Maar achter de schermen van het programma was dus sprake van een angstcultuur, van structureel grensoverschrijdend gedrag van de presentator. De Volkskrant heeft het allemaal uitgezocht en opgeschreven dit weekend. En hier in de studio zit bij mij Ron Vergouwen, mediajournalist, mediakenner. Te horen ook vaak in het programma De Perstribune op Radio 1 bij ons. Goedenavond. Goedenavond. Was u verrast door het nieuws? Iedereen die ook maar een beetje in het mediawereldje werkt, die kende de verhalen. Er hebben natuurlijk ontzettend veel mensen gewerkt op de redactie van De Wereld Draait Door. Dus dan sijpelen die verhalen eigenlijk naar buiten. En ook het feit dat dit verhaal er aankwam, was eigenlijk al 5 maanden achter de schermen in Hilversum een groot onderwerp van gesprek. Dus verrassing was het niet. Maar als je dat dan allemaal leest met alle details die daar dan naar boven komen van wat er dan allemaal gebeurt is achter de schermen, dan doet je toch minimaal de wenkbrauwen fronsen. Dat is, om het woord dan maar te gebruiken, schokkend. En welk detail heeft u nou het meest de wenkbrauwen doen fronsen? Nou, meerdere details eigenlijk. Er was bijvoorbeeld een anekdote van een visagist die eigenlijk om niets de laan uit is gestuurd. Er is een verhaal dat een geluidsman publiekelijk is vernederd eigenlijk door Matthijs van Nieuwkerk. Hij zei van, ga maar op je knieën en bied je excuses aan ten overstaan van zijn collega's. Dat zijn wel dingen waarvan je misschien in het achterhoofd, na alle verhalen die er al de ronde deden, niet helemaal verrassend zijn. Maar die mij wel verrast hebben, toch? Ja. Nou, is het argument dan, we spelen Champions League, hè? Dat zei je van Nieuwkerk zelf geregeld. Ja, dat vind ik eigenlijk geen argument. Nee? Ja, tenminste, je wil natuurlijk een zo goed mogelijk programma maken, maar dat mag nooit een argument zijn om dit soort gedrag goed te keuren, lijkt me. Nee, want... En ook in zijn verklaring, hè? Want... Het zou in zo'n verklaring toch hebben gezien bij The Voice dat als je het in je verklaring niet hebt over het lot van de slachtoffers, dat zou eigenlijk je eerste primaire reactie moeten zijn. Als je dat niet doet, maar je gaat het vooral hebben over het excuus wat je aandraagt, dan is dat niet de beste reactie die je kunt hebben. Want je hebt het nu over de verklaring die Matthijs van Nieuwkerk heeft gegeven in reactie op het artikel. Ja. En daar is weinig oog voor de slachtoffers en veel oog voor wat hij zelf allemaal goed deed. Ja, toch inderdaad toch het excuus, we maken een Champions League programma. We wilden het beste voor het programma. Tuurlijk, dat was zijn werk. En dat mag ook absoluut gezegd worden. Maar op dit moment zou ik toch zeggen, even stilzitten zolang je geschoren wordt en eventjes... Laat even het belang van de slachtoffers hier prevaleren. En laat inderdaad even het onderzoek ontginnen. Nou, heeft Frans Klein ook een reactie gegeven? Frans Klein was eigenlijk uiteindelijk verantwoordelijk voor het programma. Hij was op dat moment mededirecteur van BNN-VARA. En hij zei in een reactie van misschien vonden wij dat heftige gedrag, ik citeer hem nu, op heel veel plekken in de mediawereld normaal. Ik ben er niet trots op, hè. Ik vind het niet fraai. Maar die werkcultuur was op veel plekken in Hilversum zo hard. Klopt dat? Is dit een cultuur die ook buiten DWDD elders in Hilversum te vinden was, misschien zelfs wel exemplarisch was voor hoe er hier gewerkt werd? Veel talkshows in Hilversum hebben te maken met het feit dat er soms een harde concurrentiestrijd is om gasten binnen te halen. Ook dat je ook van je redacteuren dan het uiterste verlangt om een onderwerp zo mooi mogelijk voor het voetlicht te laten zijn in een uitzending. En we weten natuurlijk allemaal dat roem, als we het hebben over de persoon van Matthijs van Nieuwkerk, dat gekke dingen met mensen kan doen. Het slechtste uit een karakter naar boven kan halen. Maar nogmaals, dat mag niet de reden zijn dat je dit gedrag op lange termijn, dat je daar eigenlijk een basis voor creëert om dat maar te laten doorsudderen. En dat is wel gebeurd. Dat vind ik het meest schokkende. Dat daar toch een klimaat is gecreëerd om die onveilige werksituatie te continueren. Ja, maar elders bij andere talkshows wordt er ook op deze manier met mensen omgegaan? Voor zover DWDD stond was wel altijd exemplarisch voor de harde werksituatie. werkwijze van eindredacteuren, samenstellers. Ik ken ook wel mensen die daar hebben gewerkt, die toch altijd het hebben over hun tijd bij De Wereld Draait Door. Dan aan de ene kant denken van wat mooi dat ik voor zo'n succesvol en programma wat zoveel impact heeft in de maatschappij mag werken. Aan de andere kant, never again. Tegelijkertijd zegt Matthijs van Nieuwkerk ook in diezelfde verklaring, schrijft hij ook van: het is een draconische karikatuur van 15 jaar DWDD. Het is wel heel erg een ingedikte versie van wie ik was en wat het programma was. Ja, maar dat is het onderwerp van het artikel. Daar gaat het juist om. Ik bedoel, het feit dat het een mooi programma was en dat Matthijs van Nieuwkerk een absoluut een uniek talent is, dat hebben we allemaal meerdere malen voorbij zien komen. Ja, dit is het onderwerp wat onderbelicht is geweest en dat nu eigenlijk voor het eerst uitgebreid is beschreven. Hè? Er zijn wel eerder kleine publicaties in roddelbladen geweest, maar dit is voor het eerst dat er goed gefundamenteerd onderzoek is gedaan. Ja, er is met 70 mensen gesproken. 70, ja, waarvan 50 zeggen wij onderkennen dit. Ja, nou schrijft Van Nieuwkerk ook in die inmiddels beruchte verklaring: ik heb eigenlijk een eenvoudige vraag. Zou er in deze geschetste inktzwarte modderpoel, zoals die geschetst wordt in de krant, zou daar ooit een succesvol dagelijks programma vol levenslust, optimisme en verbeelding hebben kunnen bloeien? Wat is uw antwoord op die vraag? Dat is, dan moet Matthijs van Nieuwkerk, denk ik, zijn eigen karakter ook met name onder het vergrootglas leggen. Het zal ongetwijfeld mee hebben gespeeld in het feit dat het zo'n succesvol programma is kunnen worden. Maar daarmee kun je het nog niet goed, lijkt me. En is de televisiewereld in zijn algemeenheid een harde wereld? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat daar de ego's van mensen prevaleert. En vooral ook de strijd om de kijkcijfers. Die worden elke dag gepubliceerd. Dus elke dag krijg je een rapportcijfer. En als dat lager is, dan gaan er allerlei gedachten door je hoofd als samensteller, als eindredacteur, als presentator. Wat hebben we fout gedaan? Potverdomme jongens, dat gaan we vanavond niet laten gebeuren. En dan gaan emoties krijgen dan de vrije hand. Ja, en dan krijg je dit soort situaties. Ja. Nou werd vandaag bekend dat opnames met Van Nieuwkerk voor de top 2000 quiz zijn stilgelegd voorlopig. Zolang dit allemaal niet goed is uitgezocht bij de NPO. Vindt u dat begrijpelijk? Ik denk dat je gewoon per programma moet bekijken van wat mogelijk is en wat niet. Kijk, de top 2000 is een wat feestelijk programma. En dat wordt ook, over een paar weken wordt het al uitgezonden. Nou ja, dan zitten we nog steeds in het naeilen van deze hele publicatie. Dus ik kan me voorstellen dat, want het gaat erom dat Matthijs van Nieuwkerk zelf er geen zin in had. Wat ik me vanuit zijn persoon enorm goed kan begrijpen. Aan de andere kant, ja, ook hier heb je te maken met banen die op het spel staan. Dit is een productie, die moet gewoon gemaakt worden. Misschien nou even een andere presentator inzetten, zou ik kunnen zeggen. Hebben ze niet gedaan. De grote vraag is natuurlijk, wat gaat er gebeuren met die andere programma's die natuurlijk al gepland zijn. Matthijs gaat door, het wekelijkse muziekprogramma van Matthijs op zaterdagavond. Ja, ik kan me zo voorstellen dat misschien dat ze dat even een voorjaarsseizoen even in de ijskast zetten. En tot slot, er zijn natuurlijk meer mensen betrokken geweest hierbij. AD-mediajournalist Angela de Jong schreef vandaag bijvoorbeeld in haar tv-rubriek dat Frans Klein, omdat hij directeur was op dat moment, hij is inmiddels directeur video bij de NPO, dat als hij niet snel opstapt, dat de NPO zich volslagen ongeloofwaardig maakt. Bent u het daarmee eens? Moet er gekeken worden naar de positie van Frans Klein? Ik denk wel dat je het onder een vergrootglas even moet leggen. En dat onderzoek nodig is. Al moet ik zeggen dat het Volkskrant interview ook al gedegen onderzoek is. Dus laten we dat vooral als uitgangspunt nemen en niet nog al het onderzoek weer opnieuw laten uitvoeren. Ik denk wel dat er kritisch gekeken moet worden. En ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren. Want Frederik Leeflang, de raad van voorzitters van de voorzitter van de raad van bestuur van de NPO. Precies. Ja. Dat is die is nieuw in Hilversum. Heeft ook minder banden die tot ver teruggaan. Dus ik denk ook dat zij met een vrij frisse blik hier naartoe kan kijken. Dus ik denk ook wel dat we alle hoop mogen vestigen op het feit dat zij er een goede beslissing in gaat nemen. Hartelijk dank, Ron Vergouwen. The reappearing dream of yesterday. U hoorde Somje Dancing at the Doors of Heaven. De klimaattop in Egypte zou eigenlijk gisteren al eindigen, maar werd zoals inmiddels gebruikelijk verlengd. Dat komt door het gesteggel over de inhoud van het slotakkoord dat elk moment wordt verwacht. En Leo Meijer is klimaatdeskundige en als voormalig onderhandelaar betrokken bij verschillende klimaattoppen in het verleden. Goedenavond, meneer Meijer. Goedenavond. De vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, die ook over het klimaat gaat, die riep vanmiddag liever geen akkoord dan een slecht akkoord. Is het op dit moment zo'n slecht akkoord in wording dan? Nou, dat denk ik niet. En overigens mede dankzij Frans Timmermans en zijn crew en de inzet van de Europese Unie, die geweldig zijn nek heeft uitgestoken met een goed voorstel, met name om ontwikkelingslanden tegemoet te komen met financiële steun voor opgelopen klimaatschade. Maar er waren ook nog weer partijen die zeiden van nou, die doelstelling van de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden, daar moesten maar weer meer vanaf. Nou, daarmee gooi je het hele Parijsakkoord in feite overboord. Is dus terecht dat hij daar vreselijk tegen is uitgevaren. En zijn dus de dreigementen, zijn die dan ook constructief of helpt dat dan ook? Zijn ze daarvan onder de indruk? Kwestie van timing. Wat je precies zegt en niet zegt, hangt natuurlijk erg van de spanning af en hoe je die taxeert. Of het verstandig is om met de vuist op tafel te slaan. Ja, want Timmerman zei, anders lopen we weg. Heeft hij gedaan. Ja. En het heeft in ieder geval ertoe geleid dat de zaak niet is geklapt. Er ligt nou ook een voorstel, en dat is wel heel bijzonder, om, al staat het een hele subtiele bewoording hoor, maar in feite staat er komt een fonds om arme landen te compenseren voor klimaatschade die ze eigenlijk vooral hebben opgelopen door wat de rijke landen al allemaal in de lucht hebben gestopt. Alleen dat woord compensatie zal je niet tegenkomen. En aansprakelijkheid ook niet, want daar worden politici natuurlijk heel zenuwachtig van. Het staat allemaal in omvloerste bewoording, maar het komt er wel op neer dat de ontwikkelingslanden dat hebben binnengehaald. En dat is ook heel belangrijk, want anders zou het hele proces vast blijven zitten. Hè? Maar een van de punten voor dit klimaatfonds, voor die kwetsbare landen, was toch ook wie er wel en niet aan zou meebetalen? Of ja. Bijvoorbeeld landen als China en Saudi-Arabië wel of niet meebetalen aan zoiets? Nou, dat is vooruitgeschoven door het niet te benoemen. Dat is dan de bekende vlucht naar voren. Ja. Kijk, Saudi-Arabië en China die stonden in de tijd dat het klimaatakkoord in 1992 werd afgesloten. Dus het wereldwijde VN-klimaatakkoord was lang voor Parijs. Ja, toen stonden ze nog in de boeken als ontwikkelingslanden. Daar kunnen ze nou natuurlijk moeilijk meer mee aankomen. Maar Zeghel begon wel daarvan. Ja, hoor eens, het zijn toch vooral Europa, Amerika, Australië, de rijkste landen die het meeste broeikasgassen in de atmosfeer hebben gebonden. Wij komen veel later, dus laat jullie maar betalen. Wij blijven voorlopig achterover zitten. En die houding hebben ze natuurlijk al langer gehad. En ik denk niet dat ze zelf uit dat klimaatfonds, wat er dan komt voor die schade, zelf daaruit gaan sprokkelen. Maar ze staan zeker niet te trappelen om daar financieel aan bij te dragen. Om mee te betalen, nee. En nou, dat andere springende punt, of die 1,5 graad, ja. Opwarming, waartoe de opwarming van de aarde moet beperkt worden tot die 1,5 graad. En zijn landen die daar alweer onderuit proberen te kruipen eigenlijk. Wat zijn de gevolgen als dat wordt losgelaten? Nou ja, dan gaat de rem er als het ware af. Je rijdt met een zware vrachtwagen op een muur af en je besluit om de rem maar los te laten. Dat betekent dat de druk om zoveel mogelijk in de buurt van die doelstelling te komen, ook al gaan we er waarschijnlijk wel overheen, over die 1,5 graden. Maar ja, we streven nu af op ruim 2,5 graden in 2100, wereldwijd gemiddeld. Als je die druk op die 1,5 graden zou loslaten, van nou ja, dat heeft het allemaal niet zo'n haast kennelijk, dan worden de risico's navenant groter en de schade voor ontwikkelingslanden dus ook veel groter. En denkt u dat dat gaat gebeuren? Want daar is dus nog die oneenigheid over. Nee, ik denk dat ze daar wel een oplossing voor vinden. Want het zou in feite betekenen dat je een streep haalt door het Parijsakkoord, wel iedereen als een handtekening onder heeft gezet. En niet alleen de staatshoofden, maar ook hun Eerste en Tweede Kamers. Het is geratificeerd zoals het heet, dus echt in werking getreden. Bovendien, in de vorige top, die was in Glasgow, er is nog eens duidelijk gemaakt, wij moeten die aanpak van de broeikasgassen versnellen. Anders komen we echt niet in de buurt van die 1,5 graden. Dan zou je dat hele resultaat, wat moeizaam is bevochten, ook loslaten. Nou, dat zal... Dat zullen de Europese Unie, de Verenigde Staten en Australië en andere landen zeker niet pikken. Dus ik denk dat daar wel een oplossing voor gevonden wordt. En dan gaan nu, terwijl we aan het praten zijn, zijn eigenlijk de allerlaatste onderhandelingen gaande. Er wordt verwacht misschien wel vannacht toch dat er een akkoord zal liggen. Ja, ik denk het wel. Ja. Je weet het nooit of het toch niet ploft. Kijk, nu gaat het over de laatste punten en komma's en precieze bewoordingen. En dat lijkt allemaal vrij miniem, maar de spanningen zijn zo hoog dat daar tot in de kleine uurtjes letterlijk over doorgevochten wordt. Totdat uiteindelijk iedereen met een zucht van verlichting slaakt als de voorzitter de hamer laat vallen. En wat bijvoorbeeld dan wel eens gebeurt, is op het allerlaatste moment, als er bijna akkoord is, dat toch een land zegt van, nou, we willen toch nog dit even echt iets anders hebben. Dan wordt iedereen woedend. Maar ja, in godsnaam, geef ze maar een zin. Hè? Zo is dat in Glasgow ook gegaan met, we moeten de kolen niet uitfaseren, maar we moeten gewoon wat minder van hebben. Nou, dat was een grote teleurstelling. Maar dat soort dingen gebeuren nog wel eens op het eind. Ja, u bent zelf wel eens een keer bij geweest als onderhandelaar dat er geen slotakkoord kwam, hè? Ja, klopt. In 2002 was notabene in Nederland, in Den Haag, de 6e Conference of Parties. Nu hebben we de 27e. Dat lukte niet. Het was onder voorzitterschap van Jan Pronk. En de partijen moesten op het eind een deal die lag, die plofte. En dat was dus ook heel teleurstellend. En toen is er een reparatietop gekomen, een half jaar later in Bonn. Kop 6 bis. Die weet ik nog heel goed, omdat het mijn langste werkdag was ooit. 60 uur achter elkaar in touw. Zonder te slapen. Zonder te slapen. Terwijl hier en daar op de banken allemaal mensen voor pampus lagen. En toen is er toch nog een redelijk goed akkoord afgesloten. Het was op een zondag zelfs, ja. Nou, u noemde al net kolen, hè? Dat was dan bij de vorige conferentie een heel ding van fossiele brandstoffen, hoe noem je dat precies? En moet je daar al te veel over zeggen? Daar wordt nu in het conceptakkoord ook een beetje omheen gedanst, hè, wat er met die fossiele brandstoffen aan moeten. Ja, er was eigenlijk een voorstel om te zeggen, we moeten van alle fossiele brandstoffen af. Dat is ook belangrijk, want wat er dan ook is, er komt altijd CO2 uit. Dat maakt het probleem erger. Maar dat wilden de olielanden niet. Want die kolen, oké, daar moeten we vanaf. Gas en olie, moeten we toch maar nog even geen rem opzetten, vinden de olieproducerende landen. Dus ik denk niet dat men dat voor elkaar krijgt om dat zo expliciet te benoemen, terwijl iedereen natuurlijk weet dat het wel moet gebeuren. En terwijl volgend jaar die top in Dubai is, daar zitten we helemaal midden tussen de olieboeren. Ja. Oh, hoe groot acht u de kans dat er dan iets zal worden afgesproken over fossiele brandstoffen? Nou, dat weet ik niet. Wat in ieder geval wel te verwachten is, dat het ten eerste meer concreet wordt over dat fonds om arme landen te helpen met hun schade. En verder zal de druk om de broeikasgassen nog harder aan te pakken alleen maar toenemen. Dus dat zal sowieso weer terugkomen, ongeacht waar die top wordt gehouden. En ja, de voorzitter heeft natuurlijk wel een hoop invloed. En er loopt natuurlijk altijd, waar die top ook gehouden wordt, een hele drukke lobby rond van oliebedrijven, fossiele industrie. Ja, die spreken uiteraard ook mee. Maar je hebt ook de milieu-NGO's, je hebt de actiegroepen. Alles en iedereen moet zich er tegenaan. Dus die hebben het echt niet alleen voor het zeggen. En tot slot, als u het slagveld overziet, blijft in dit tempo de klimaatverandering beheersbaar? Moeilijk. Er is wel vooruitgang, alleen die gaat steeds langzamer dan de klimaatverandering zelf. Dus we moeten wel degelijk rekening houden met dat we nu zien. Overstromingen, droogtes, bosbranden, zeespiegelstijging. Dat het nog wel een tijd nog wel flink erger gaat worden voordat we dat echt onder controle krijgen. Hartelijk dank, Leo Meijer. Graag gedaan. Kiss my heart on fire, burning with a strange desire. And I know it's time I kiss you, that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. U hoorde Surrender van Elvis Presley. En nog een dikke 17 uur en dan klinkt het eerste fluitsignaal op het WK voetbal in Qatar. In de aanloop naar dit toernooi is er heel veel gediscussieerd over wel of niet sturen van de koning, of je als supporter wel moet gaan, of je als speler een statement moet maken, of je thuis met goed fatsoen wel voor de buis kan zitten. Maar over die worsteling met dit WK in Qatar praat ik met filosoof Hans Schnitzle. Goedenavond. Goedenavond. We hebben de Olympische Spelen in China gehad, we hebben een WK in Rusland gehad. Hoe komt het dat er nu zo'n heftige discussie is over dit WK in Qatar? Ja, dat is wel inderdaad een belangrijke. Ik denk dat er twee dingen spelen. Je kunt allereerst zeggen van wat misschien het verschil is met die voorbeelden die je net geeft, is dat ja, het wordt nu wel heel visueel en fysiek. Want we weten natuurlijk dat er waarschijnlijk duizenden mensen zijn omgekomen, gewond zijn geraakt. We weten ook dat dat een deel daarvan gewoon tijdens het bouwen van die stadions is gebeurd. Dus wanneer je straks als kijker zit te kijken, dan kijk je dus ook naar een stadion waarvan je dus weet, een besef hebt in ieder geval, dat daar dus mensen omgekomen zijn, dat het bij wijze van spreken op lijken gebouwd is. Dus ja, daar blijkt dus dat we toch iets heel concreets moeten zien of weten voordat we ook werkelijk ons gaan afvragen, is dit wel in de haak om hier überhaupt naar te kijken? Net zoals met klimaat, we moeten het eerst voelen, eerst ervaren, en dan gaan we er wellicht ook naar handelen. Het moet dichtbij komen. Het moet dichtbij komen en concreet. Dus dat is één. Maar ik denk dat je, als je een laagje dieper gaat kijken, dat er volgens mij ook nog wel iets anders speelt. We leven natuurlijk eigenlijk in hele, ja, je zou zeggen, interessante tijden, maar ook wel vreemde tijden, met een aantal hele grote kwesties. We hebben corona natuurlijk, we hebben de klimaatcrisis, we hebben de oorlog in Oekraïne. En dat zijn allemaal kwesties die helemaal doorspekt zijn met waarden, met moraliteit, met normativiteit. En waar je eigenlijk niet neutraal tegenover kunt staan, waar je in zo'n positie in moet kiezen. En zo'n positie, en dat zie je ook in de debatten daarover, die zijn doordrenkt met waarden, met moraliteit. En op een bepaalde manier heb ik het idee, ook gezien de polarisering, natuurlijk ook aangejaagd op sociale media, dat we misschien wel wat waardensensitiever zijn geworden. Dat we eigenlijk steeds meer bijna gedwongen worden om kleur te bekennen. Ook in de discussies, maar ook in onze handelingen dus. Meer waarde gedreven. Ja, misschien wat sensitiever geworden voor het belang daarvan. Dus dat zit ook wel een positieve kant aan. En praten we daar alleen maar over of handelen we daar dan ook naar? Nou ja, dat is natuurlijk vaak het grote probleem. Want ja, als de mens in één ding goed is, dan is het om tegen zijn eigen waarden in te handelen. Dus ja, dat is altijd de vraag. Hoe ga je dat doen en ga je dat ook doen? En ja, dan blijkt dus inderdaad of het moet heel erg op je persoonlijke leefsfeer betrekking hebben, dat je direct ook die invloed ervan voelt in je eigen leefwereld. En hoe dichterbij dat komt, hoe meer geneigd je zal zijn om daar ook werkelijk naar te gaan handelen. Ja, en als we nou voor Qatar nou even dat helemaal afpellen, die piramide van verantwoordelijkheid. Wie kan je er nou op aanspreken dat we gaan voetballen in Qatar? Iedereen wijst naar elkaar. We hebben aan de top misschien wel de FIFA en Infantino. Die sloeg vandaag terug. Die zei, Europa heeft zich 3000 jaar misdragen in de wereld. Wat een godspe. Vond je het godspe? Ja, dat vind ik echt. Dat is echt... Dat is, kan je toch onmogelijk. Daarmee zegt hij impliciet van, nou ja, dus het feit dat hier allerlei mensen zijn omgekomen, allerlei misstanden zijn, dat we het organiseren in een land waar mensen van een andere geaardheid onderdrukt worden. Ja, dat is eigenlijk wel oké. Want ja, als je kijkt naar de geschiedenis van Europa, dan mag Europa überhaupt zich helemaal niets aanmaken. Een klassieke jijbak was het. Whataboutism, hè? Dat idee. Ja, nou ja, dus dat brengt ons niet verder. Maar. Ja, je noemt het woord aanspreekbaar. Dat vind ik wel mooi. Want als het gaat over verantwoording, zit het woord antwoorden in. Ja. En de vraag is natuurlijk, als je het hebt over verantwoordelijkheid. Wat is je? Geloof je in je aandeel? En kon je, toen je die beslissing nam om iets wel of niet te doen, de gevolgen enigszins of redelijkerwijze overzien? Nou ja, en dan is het duidelijk dat de grootste verantwoordelijkheid, inderdaad wat dit aangaat, ligt bij de FIFA in eerste instantie. Die ligt bovenaan. En die konden toch, mag je hopen, als ze zich enigszins verdiept hadden in het land en wat er allemaal nodig was om al die stadions te bouwen, dan hadden ze misschien toch wel kunnen bevroeden dat niet helemaal in de haak zou zijn. En de commercie, de sponsoren die daaromheen hangen, die hebben ook een verantwoordelijkheid. Ja, die hebben ook een verantwoordelijkheid. Misschien zou je kunnen zeggen, dat gaat dan weer in een treetje laag, omdat ze wellicht niet in de beslissing een rol hebben gespeeld. Maar ze financieren het. Dus ik zou zeggen, als je dan toch besluit om dat te doen, laat het geweten dan ook vooral meespelen. En probeer dan zelfs als sponsor een signaal te geven. Wat voor manier dan ook. Door een bepaald shirt of een kleur of wat dan ook. Zodat je in ieder geval daarin ook je verantwoordelijkheid kunt nemen. Van ja, we sponsoren het wel. Ze zijn wellicht ook contracten aangaan, maar we laten wel zien dat ons dit wel ook aangaat. Dus daar zit ook zeker een verantwoordelijkheid. En coaches en voetballers? Nou ja, moeten we die belasten met dit soort morele beslissingen? Of moeten die gewoon heel goed voetballen? Nou ja, ik vind zeker als je het hebt, natuurlijk wel interessant, die spelers van Nederland, die hebben een aantal van die arbeiders ontmoet, die zijn daar naartoe gegaan. Ja, er is een ontmoeting gearrangeerd. Hè? Ja. Dus ik zou zeggen, ja. Daar moet je dan denk ik toch kijken naar de intentie. Dus als er een soort oprechtheid is van we willen ons ook laten zien dat ons dit ook aangaat. En in de hoop misschien dat we ook laten zien dat we een soort erkenning hebben van het leed dat aan anderen is aangedaan, waarmee dat leed wellicht een beetje verzacht kan worden. Dan vind ik als je het hebt over karakter, of je nou een individuele sporter bent, hè, of een bond. En als de intenties dus wel oké zijn, als je het niet doet om je eigen straatje schoon te vegen, dan denk ik dat je gezien deze omstandigheden wel degelijk ook een verantwoordelijkheid hebt om dat te laten zien. En die ontmoeting, want die was afgelopen donderdag, geloof ik. Is dat nou echt uit de goedheid van hun hart, omdat ze nog even iets willen laten zien? Of is het toch ook omdat het goed is voor het plaatje? Ja, dat is het lastig. Je het nooit echt in het hoofd kunt kijken. Maar ik vermoed dat het. Vanuit de KNVB denk ik van ja, dat daar misschien toch wel van belang is om ook te zorgen van ja, dus laten we ook gewoon laten zien dat we dit belangrijk vinden en dat we niet onverschillig zijn. Individuele sporters zullen er misschien ook wel een paar tussen zitten die zeggen van nou, oké, we doen wel mee voor het plaatje. Maar ik mag hopen, ergens geloof ik het ook wel, dat er ook wel een aantal sporters zijn met dusdanig veel karakter, dat die zullen zeggen van nee, dit signaal moeten we ook echt afgeven. Je gelooft in het goede. En supporters die op kosten van Qatar naar het WK gaan en daar dan niet al te kritisch vervolgens over moeten zijn, hebben die een verantwoordelijkheid? Ja, daar ben ik eerlijk gezegd wat minder mild voor. Want ik vind, kijk, stel dat je nou helemaal geen middelen hebt, je hebt geen financiële middelen, en je krijgt deze mogelijkheid. Nou, de mogelijkheid, dan kan je er nog iets bij voorstellen. Mm-hmm. Maar laten we even vanuitgaan dat die mensen ook op eigen gelegenheid zouden zijn gegaan. Ja, kijk, Kant zegt ergens, de mens moet je altijd als een doel op zichzelf zien en nooit als middel. Maar als je dus jezelf als middel laat inzetten voor propaganda, dus wel begrepen dat dat doet, ja, daarmee geef je jezelf als het ware weg. Het is toch bijna alsof, ja, het is toch een vorm van zelfprostitutie. Ik kan het niet anders noemen. Je maakt jezelf een radertje in een machinerie. En je weet het ook. Je beschikt ook niet meer over jezelf. Dus ja, daar zit wel wat mij betreft een hoge mate van onwaarachtig gedrag in. Eigenlijk worden ze een soort Qatar-influencer. Dus je zou nog kunnen zeggen, als je dat heel expliciet maakt, maar dan nog. Zeker omdat je er ook echt iets voor terugkrijgt. Ja, ik vind dat echt toch wel een beetje... Dan handel je te kwade trouw, vooral ook naar jezelf, lijkt me. En sportjournalisten die verslag gaan doen... moeten die in de verslaggeving elk doelpunt voorzien van statistieken... over de hoeveelheid bloed die er aan de grasmat kleeft? Of zou dat raar zijn? Nee, dat lijkt me toch een beetje te ver gaan. Ik denk dat verslaggevers toch moeten proberen... enigszins toch iets van neutraliteit en gewoon te doen waar ze voor zijn. Namelijk verslag te geven. Laten zien wat er speelt. Natuurlijk ook aandacht te hebben voor de randgebeuren. Goed op te letten vooral van wat gebeurt er. Welke initiatieven worden er genomen. Maar ik denk dat het toch verstandig is... dat die toch vooral de wedstrijden verslaan... en niet een positie gaan innemen... die toch ook wel... voor veel... Activisme. Dat kan wel hoor. Journalisten mogen dat wel doen. Maar in dit geval denk ik het toch niet het beste. Dan zijn we eigenlijk aangeland bij de fans. Thuis voor de buis. Ja. Jij bent zelf voetbalfan. Ja, zeker. Ja. Ga je kijken? Nou, met frisse tegenzin. Maar dat zit er misschien nog niet eens zozeer in wat er allemaal gaande is. Maar vooral omdat het plaatsvindt in een land dat helemaal geen voetbalcultuur geschiedenis heeft. Ja. Met stadions die geen geschiedenis hebben. Dus, ik denk dat we moeten ook gewoon natuurlijk moet kijken van, wat voor gevolg heeft het nut als ik niet kijk? Nou, daar kan je snel een antwoord op geven. Heeft geen enkel nut. En tegelijkertijd, we zijn allemaal onderdeel van een op hol geslagen systeem van consumptie en productie. Dus je kunt je er nooit, alles wat je doet, we zijn altijd schuldig. Op Dank. Een of andere manier. Hans Schnitzler, dank. Dit was het Oog. Morgen Mieke van der Wij. Straks op deze zender onze man in Deventer, Özcan Akyol. Ik wens u een fijne nacht. Als ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Nieuwe smartphone, oké, sim-only, databundels, abonnement, 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, Daarom zijn wij er, mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Elke dag een beetje beter, een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen, want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Profiteer nu bij mobiel.nl van 100 euro retour... na aankoop van de Samsung Galaxy S22. Check onze website voor alle deals. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt, beter verzekerd. Na een bloedstollende strijd maken drie klushelden zich op voor de wedstrijd van hun leven. Zo, we gaan de bak. Echte mannen klussen door. Ik kan alleen de stress schieten, maar dat duurt het langer. Ben kapot. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklussenvannederland.nl. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1.